Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 21. Каля 10 вечара, калі сонца села зусім за пагорак, вада ў сажалцы пацямнела і адтуль пацягнула свежасцю, а лісткі вербаў зашумелі без ветру, госці перайшлі ў веранду, дзе іх чакаў столік з дэсертам. Стаяла перадначное сутонне, амаль прыцемкі. У двары на пляцоўцы перад уваходам цьмяна свяціліся круглымі шарамі ліхтары. Кусты і дрэвы за імі выглядалі фантастычнымі прывідамі. Веранда ўся, акрамя дзвярэй і вокон, спавіта была плюшчом, таму ўсярэдзіне было прахалодна і паўзмрочна. Ірма запаліла свечкі, іх мяккае святло, карыснае для вачэй, патлумачыў Літаў. Адразу ўтварыла нейкую ізаляваную утульнасць. Нешта англійскае з'явілася ў гэтым. Вось калі госці збіраюцца на загараднай віле ці ў старым замку, адрэзаныя бурай ці залевай ад свету, лорды, ледзі, абслуга, незаконна народжаныя дзеці, атрута, таямнічае забойства, інтрыгі, стары дварэцкі, які ў пэўны момант нагадвае забойцу, маладому лорду, што ён сведка, усё ведае, усё бачыў, але згодны маўчаць за пэўны ганарар, які спатрэбіцца яму на спакойную старасць, а ўнукам на вучобу ў Кембрыджы. Кава і лікёр у тонкіх высокіх кілішках падаваліся разам з дэсертам, кандытарская выпечка, марозіва, асвяжальныя сарбеты. А савец папрасіў дазволу закурыць. Раку таксама нястерпна хацелася, але ён цярпеў, бо намерыўся кінуць гэтую дрэнь. Ад авальнага стала пад вербамі разам з сабой сюды прынеслі і тэму – злачынствы, забойствы, няшчасныя выпадкі. Загаварылі пра вечнае. Ці бываюць сітуацыі, пры якіх можна, нават патрэбна, пазбавіць чалавека жыцця? І ці можна такое апраўдаць? Гэтая тэма пацягнула за сабой яшчэ адну, таксама як свет старую. Ці магчы ідэальнае забойства. Успомнілі Калоева, яго помсту швейцарскаму дыспетчару, прыгадалі Троцкага і Кеннеді, перабралі ад Джахара Дудаева з Гамсахурдзіяй да белых алігархаў у асабняках заховую ў Англіі. Вырашылі, пры жаданні забіць чалавека заўсёды было лягчэй лёгкага, у любой кропцы зямнога шара і ў любы час сутак, ці не так? Наша шчасце, сціпла ўмяшалася Ванда Вацлаваўна, што людзі, калі і жадаюць зла бліжняму, дык часцей за ўсё ў думках, інакш усе давно проста перабілі па дно аднаго. І ўсё ж, сказаў Літаў, ці магчыма ідэальнае злачынства, у дадзеным выпадку ідэальнае забойства? Немагчыма, сказаў асавец. Няма ідэальных. Чым больш яно нібыта ідэальнае, тым прасцей яго раскрыць. Правільна? Ідэальнае забойства магчыма, сказаў доктар Шнейдар асцярожна лыжачкай, зачерпваючы марозіва з крэманкі. Калі ахвяра сама падстаўляе галаву пад абух, або калі ўсё падагнана пад як мага больш праўдападобны няшчасны выпадак. Ідэальныя злачынствы таму так і называюцца, што застаюцца тайнай. Мы пра іх проста не ведаем. Мяне заўсёды цікавіла, не ўнімаўся Літаў. Ці мог бы чалавек забіць пры поўным алібі, пры абсалютнай гарантыі, што нічога яму за гэта не будзе? Ірма пад сталом дакранулася туфлікам да нагі рака. «Поўнае беспакаранне!» – гучна паўтарыў падпіты чырванатвары Самусенка. Калі б надарылася такая магчымасць, не ведаю, асабіста я аднаго-двух прыкончыў бы, але што потым смяротнае пакаранне або пажыццёвае зняволенне. Ірма, грэбліва крывячы вусны, сказала: «Фу, зноў забойствы, злачынствы, такое варварства ў наш час. Доктар, хоць вы мяне падтрымайце». «І рад бы, ды не магу», — развёў рукі Шнейдер. «Я за смяротнае пакаранне». «Ну, і не арыгінальна, і нечакана ад вас, гуманіста». «Чаму? У смяротным пакаранні я лічу больш гуманізму, чым гнаіць няшчасных да канца жыцця. Іншая справа — выканаўца, як гэта потым насіць у сабе. А між тым сярод нас жывуць людзі, якія прыводзяць у выкананне смяротныя прысуды. Перакінуліся ўжо на гэтую таямнічую тэму, як гэтыя выканаўцы ходзяць, ездзяць разам з людзьмі, як іх дзеці, жонкі. А вы думаеце, жонкі ў курсе?» «Упэўнены, што не. Думаюць, так, у нейкай установе паперкі перабіраюць, у камп'ютарах пасьянс раскладваюць, у танчыкі рэжуцца, крыптавалютамі цікавяцца, і ўвогуле яны, вегетарыянцы, любяць класічную музыку, сабак і дзяцей. Менавіта, я чуў, яны сентыментальныя, лірычныя, нават умеюць чырванець і плакаць». «А вы заўважылі?» — усклікнуў Літаў, якога надзвычай натхняла гэтая тэма. «Заўважылі, што мы ў гэты вось момант ужо калектыўна ствараем наш будучы сцэнарый. Цяпер яго можна толькі падмацаваць крымінальнымі гісторыямі, і мы прыйдзем да таго, аб чым я здагадваўся. Прапаную кожнаму расказаць якую-небудзь сваю гісторыю. Хто першы?» Літаў звяртаўся да ўсіх, але раку падалося, што найбольш да яго аднаго. Ён сядзеў, не падымаючы галавы, толькі перасыпаў з далоні ў далонь жэтоны, ён і сам не заўважыў, калі дастаў іх з кішэні, з выглядам гульца ў казіно, якому толькі што замест чырвонага, на які былі пастаўлены ўсе грошы, выпала зэро. «Тады хто? Доктар, калі ласка». «Усё маё свядомае, можна сказаць, жыццё», — пачаў Шнейдер, — «я меў заклятага сябра, свайго калегу доктара. Прозвішча называць не буду, яно даволі вядомае. Гэты чалавек паскудзіў мне чым толькі мог. Са студэнцкіх гадоў мы разам вучыліся, падстаўляў падножкі, пісаў кляўзы. Пазней, калі лёс звёў нас на адной кафедры і мы практыкавалі ў адной бальніцы, калі ўсё бывае, пад маім скальпелем паміраў чалавек, я не ведаў, куды дзецца ад праверак. Мяне вымучвалі разборкамі аж да пракуратуры ўключна. Неяк на Новы год мне выпала дзяжурства. І вось у аддзяленне чэрапна-мазгавых траўмаў паступае пасля аварыі». «Аварыі», — паўтарыў, гледзячы перад сабою ў сцяну, па якой кідаліся язычкі ад свечак, Самусенка. «Разбіўся на машыне. Ён не мог гаварыць, але і не маўчаў. І што сама больш мяне ўразіла, гэта гукі, якія ён выдаваў. Ён гучна па авечы мэкаў і бляяў на ўсё аддзяленне. Хацелася заціснуць вушы і ўцякаць. І вось, калі я ў аперацыйнай калупаўся ў яго галаве, выбіраў з мозга асколкі чэрапа, і ён ляжаў перада мною, такі безабаронны, распластаны, а ў вушах стаяла яго авечае мэканне, я раптам так пашкадаваў яго, як нікога ў жыцці не шкадаваў». «І ў вас зусім не ўзнікла думкі? Адзін рух скальпелем?» «Ну што вы, помсціць і караць не наша прэрагатыва, на гэта ёсць вышнія сілы, людзям яны такога не даручаюць. Я іншае хацеў сказаць. Я б арганізоўваў рэгулярныя экскурсіі ў бальніцы, каб людзі разумнелі і цанілі жыццё. Бо людзі часта лічаць сябе няшчаснымі толькі таму, што не ведаюць, якія яны шчаслівыя. Дзякую, цудоўна, гэтую гісторыю можна выкарыстаць. А зараз хто? Паэт? Не? Тады чалавек, які больш за нас усіх разам узятых у гэтым плавае. Прафесіянал? Прашу. У нашых мясцінах занудным крыху ў нос голасам пачаў асавец, не міргаючы вачыма. Гэта каля Ельска. Для тых, хто не ведае, мы з шаноўным Анатолем Фядосавічам Самусенкам, як высветлілася, землякі, вельмі, вельмі прыемна. Гадоў 10 назад адбыўся незвычайны выпадак. Многа пра яго пісалі, калі хто не верыць, і цяпер можна адшукаць у інтэрнэце. Бацька з сынам, зацятыя браканьеры, на паляванні забілі лесніка. Не куляй, а жорстка, дзіка, прыкладамі, затаўклі, як кажуць мясцовыя. І прыдумалі вось што: вывезці ў прыцемках цела на шашу, падалей, і кінуць, нібыта збіла яго машына. Дачакаліся вечара, паклалі цела ў багажнік, павезлі ў бок на роўлі, ляснымі дарогамі. І тут на выездзе на шашу, на ўзлеску, даішнік з матацыклам. Матацыклам. Адгукнуўся зусім прыгнечаны Самусенка. Як ён адзін заехаў у лес, чаму спыніў незнаёмую машыну ў прыцемках сярод дрэў і кустоў? Нічым іншым нельга вытлумачыць, як тым, што лёс у яго быў такі. Бацька з сынам пераглянуліся, зноў-такі прыкладамі, як ім падалося, забілі няшчаснага даішніка, выцягнулі з багажніка цела лесніка, з кабуры даішніка пісталет, сын стрэліў у леснікоў труп, а бацька ўклаў пісталет у нерухомую мёртвую руку даішніка. І пакінулі на ўзлессі бездыханныя целы. Разбірайцеся, як яно было, хто на каго напаў і хто ў каго страляў. Даішніка неўзабаве свае знайшлі, ён выжыў. Толькі калі апрытомніў, нічога не мог сказаць, страціў памяць. У руцэ пісталет, побач труп. Мала хто сумняваўся, што ён забойца. Была цэлая гісторыя, разблыталі ўсё з дапамогай балістычнай экспертызы, якая паказала, што стрэл быў мёртвае цела. Да таго ж страляў ляўша, з левай рукі ўваход кулі іншы. Заставалася толькі праверыць усіх леварукіх браканьераў, ці не так. Я гэтым хачу сказаць, закончыў асавец, што забіць кожны можа, а вось дзе схаваць цела? Вялікая зямля, а не схаваеш. Ну, вы пад усё падводзіце філасофскую аснову, сказаў Літаў. Тут усе, акрамя рака, захваляваліся, ажывіліся, пачалі даваць уяўным забойцам парады, як трэба было б лепш зрабіць. Прыпяць блізка. Так, спіхнуць у раку, і хай бы несла ва Ўкраіну, а там шукайце. Ідэальна атрымалася б. Хто далей? Можа, нарэшце, наш шаноўны паэт? Рак адчуў, як сціскаецца нешта ў грудзях, не хапае паветра, хоць не было на ім гальштука, збіваецца дыханне, кружыцца галава. Што гэта? Дзе я? Што ім трэба? Стукала ў яго скронях. Нашто яны сабраліся тут? Чаму яны так пазіраюць на мяне? Мая чарга, заявіла Ірма, пра ідэальнае забойства. Лепш не трэба, крыва ўсміхнуўся Літаў. Ты не зможаш, не думаю, каб было камусьці цікава. Цяпер модна ўцякаць у Кіеў і там прасіць палітычнага прытулку. І вось, дапусцім, якогось важнага чыноўніка, дзяржаўнага мужа, камусьці кроў з носу закарцела прыбраць. Што робіцца? Напрыклад, знаходзіцца кілер, чалавек з Беларусі. Ён спакойна пераходзіць украінскую мяжу, на машыне з украінскімі нумарамі за гадзіну заязджае ў Кіеў, у цэнтры горада робіць сваю справу, за гадзіну вяртаецца назад, у другую краіну. Шукайце! Тым больш нікому і ў галаву не прыходзіць, што тут звычайныя сямейныя разборкі, бо ўсе разглядаюць палітычныя матывы, шукаюць фанатыка-нацыяналіста, ды і такія рэчы цяпер хутка забываюцца. Сенсацыя толькі да абеду, у лепшым выпадку дні на тры, а далей перабіваецца іншай сенсацыяй. «Не, тут палітыка», – замармытаў Літаў. Я рашуча бракую гэта. Хіба не можа такога быць? У кагосьці жалезнае алібі. Не, з гэтага нічога не возьмеш. Так, фантазіі, выдумкі, мары. Хто далей? Ніхто? Тады я з вашага дазволу. Таксама вядомы выпадак на тэму падмены. Жонка з мужам паехалі на міжземнаморскі курорт, а там яго чакала маладзейшая, загрыміраваная пад жонку. Яна за мяжу патрапіла праз Украіну пад чужым прозвішчам, нідзе не засвяціўшыся. Неўзабаве паплылі на катамаране з жонкаю да блізкіх астраўкоў, вярнуліся назад, і ніхто не звярнуў увагі, што жонка за пару гадзін памаладзела на пару дзясяткаў гадоў, а дома пасля адпачынку муж коратка аб'явіў сябрам знаёмым, што яна зрабіла пластыку. Пагубіла, як часта бывае, драбяза. Тое, што ён падазрона часта на людзях збіваўся і называў жонку новым іменем. А тут яшчэ знайшлі аб'едзеную крабамі тапеліцу, супаставілі. Не сумняваюся, табе такія гісторыі павінны падабацца, заўважыла Ірма. Усталявалася маўчанне, усе сціхлі, уперыліся вачыма ў рака, нібыта іх расказы былі толькі падрыхтоўкай да таго, што ён скажа. Рак упарта маўчаў. «Хто наступны? Вы, Ванда Вацлаваўна?» Жонка доктара, міла, самую крышку шапялявячы, сказала: «Са мной нічога такога не здаралася, рутинная праца, пашпартны стол, але ў студэнцкія часы ўсё ж быў адзін выпадак. Тым больш, калі гаворка ідзе пра востраў, можа згадзіцца. Неяк выехалі мы вялікай кампаніяй, дзяўчаты і хлопцы, у вандроўку на Браслаўшчыну. Там, калі хто не ведае, цэлы ланцужок вялікіх і малых астравоў і астраўкоў, некаторыя бязлюдныя, некаторыя з рыбакамі. І вось я з адным маладым чалавекам, дарэчы, тым самым хрысціянавым сябрам-зайздроснікам, а трэба сказаць, мой хрысціян неверагодна раўнівы. Вось з ім мы паплылі на байдарцы. І тут, як часта бывае ў азёрнай старане, за хвіліну з маленькай хмаркі утварылася на паўнеба чарноцце, падняўся вецер, паляцелі маланкі, забухаў гром, усчалася залева. На наша шчасце байдарка перакулілася каля астраўка, на які мы выплылі, а там, недалёка ад берага, паміж дрэў закінуты будан. Конец света, цемра, трашчаць і гнуцца дрэвы, маланкі, з неба сцяной вада, а нам цёпла і суха, і нават утульна. Мы ні аб чым не гаварылі, проста сядзелі і радаваліся, што жывыя. Як усё раптоўна пачалося, Так і скончылася. Праз гадзіну ўжо свяціла сонца. Мы выбраліся на свет белы і ўбачылі, што да вострава нясецца хрысціян на маторнай лодцы. Каля берага саскочыў у ваду, зачапіўся за нейкія донкі, пачаў выдзіраць з нагі кручкі, кроў сочыцца. Што тут пачалося? Хрысціян быў упэўнены, што мы знарок спланавалі, каб пабыць гадзінку адным. Мы даказваем, мы апраўдваемся, ён ужо амаль верыць. І тут з будана паказваецца ўскудлачаны рыбак. Ён увесь час быў з намі, толькі баяўся абзывацца, сядзеў цішком у цёмным кутку. Доктар Шнейдар прыўзняўся і пацалаваў жонцы руку. Твае гісторыі заўсёды нічым не канчаюцца. А дзе абяцаны крымінал? А калі б рыбак пачаў шантажыраваць? Збянтэжана апраўдвалася Ванда Вацлававна. Напрыклад, захацеў бы грошай, бо інакш раскажа майму жаніху, што ў шалашы сёе-тое адбылося. Вельмі павучальная гісторыя, падвёў рысу літаў. Усё тайнае рана ці позна стане яўным, а калі душа чыстая, няма чаго баяцца. То быў першы і, на шчасце, адзіны крымінальны выпадак у маім жыцці. Галасы даносіліся да рака як праз шкло. Ён быў бледны і зусім цвярозы. Ён ужо ўсё разумеў. Ён цвёрда ведаў, што ўсе гэтыя людзі заадно, і тут змова, што ніхто ніякага кіно здымаць не збіраецца, што ўсё спектакль, хлусня. Ён ужо не сумняваўся, што нездарма паўгода назад пачаў хадзіць да яго Самусенка. Не проста так узнік літаў са сваёй рэдактурай. Зусім не выпадковы быў званок Лены Міхайлоўскай і пазаўчарашні прыход Ірмы і сённяшні раут і гэтыя гісторыі. Усё было некім загадзя прадумана, спланавана, адрэжысіравана і самае галоўнае. Усё гэта дзеля яго аднаго, беднага рака. З неверагоднай выпуклай яснасцю яму раптам убачылася падабенства гэтых людзей да шахматных фігур. Белы літаў і чорная Ірма, кароль з каралевай, прыземістая квадратная ладдзя Самусенка, сутулы конь доктар Шнейдар, яго жонка актыўная крайняя пешка, сухапары даўгалыгі асавец, баявы афіцэр. І ўсе яны наступаюць, заганяюць яго, адзінокага, без войска караля, у кут, абступаюць, заціскаюць, аблытваюць хітрасплятеннем прыхаваных хадоў, пешачных выпадаў, перамяшчэннямі коней, дыяганалямі афіцэраў слоноў. А таму, калі ў верандзе з'явіўся рабы кірпаты хлопец у шортах і ў белай майцы з пагоняй, як высветлілася сын Шнейдараў, і пачаў паказваць з фотаапарата здымкі чамусьці толькі аднаму раку, мільганула рака, паром, тая самая дзяўчынка, што і ў літава на планшэце, у рака памуцілася ў вачах. Не магло быць сумнення, што гэта працяг разбуральнай атакі на яго, што ішло нарошчванне сіл, іх узмацненне, падрыхтоўка да стадыі Эншпіля, і не хапала толькі двух-трох апошніх хадоў, каб змясці яго з дошкі на падлогу, знішчыць, пагубіць. Аднаго ён толькі не разумеў, навошта, якая ў іх мэта. Што можна з яго ўзяць? Каму ён мог перайсці дарогу? Слабы, бяскрыўдны, беларускамоўны паэт.